پلم دوستر گود جانا دا کلی کڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم پلم دوستر گود جانا دا کلی کڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم د مجبوری نا دغ کڑا گڑا وڑا تڑم سترگ میں اوخ کی تو یوی چی روانی گمتری سترگ میں اوخ کی تو یوی چی روانی گمتری سترگ میں اوخ کی تو یوی چیروانی گمتری سترگلی اوخی تو یوی چیروانی گمتری پڑی رف سوزاو پوار مان دکلی کڑا تڑم د مجبورینا دغ کڑا گڑا وڑا تڑم د مجبورینا دغ کڑا گڑا وڑا تڑم پلم دوستر گود جانا دکلی کڑا تڑم د مجبورینا دغ کڑا گڑا وڑا تڑم د مجبورینا دغ کڑا گڑا وڑا تڑم د مدینی پاکی کوڅی چپات کی گی مانا مانا دم دینی پاک کچھ چپات کی گی مانا دم دینی پاک کچھ چپات کی گی مانا مانا دم دینی پاک کچھ چپات کی گی مانا سلگو سلگو کی در ایحان دکلی کڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم پلم دوستر گود جانا دکلی کڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم ستا دا حبیب خواک یاران لکا گولان پرات دی ستاد حبیب خواکی آران لکا گلان پرات دی ستاد حبیب خواکی آران لکا گلان پرات دی ستاد حبیب خواکی آران لکا گلان پرات دی صدیق عمر او د عثمان د کلی کڑا تڑم د مجبورینا د غکڑا گڑا وڑا تڑم د مجبورینا د غکڑا گڑا وڑا تڑم پلم دوستر گود جانا دکلی کڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم دا مجبورینا دا غکڑا گڑا وڑا تڑم چی دا اوحو تغر لمن کی صحابات گورم چی دا احد غر لمن کی صحابات گورم چی دا احد غر لمن کی صحابات گورم